эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня мандровка на Личину по вёсце пана с ребразвонным именем. Я народился тут, в Украине, под серым небом. Вёска с гаворучым назовом Паперня, дзе знайшлі папяровыя шыткі вялікага княства літоўскага паўтысячнай даўніны, на Лічыні, тым не менш, традыцыйна лічылася паводле нацыянальнага складу насельнікаў самай польскай. Кампартыйнае начальства ў савецкія часы з насцярогай ставілася да папернянцаў, бо мясцовыя хаваліся ў лясах ды атрадах акаўцаў аж да 1954. 6 год таму я ўпершыню прыехаў сюды і цяпер з радасцю чакаў новай сустрэчы з чалавекам, якога з першых хвілін знаёмства заўважыў ды палюбіў за адначасова разважлівасць і юнацкую палкасць ды шчырасць. Зрэшты, не без взаемнасці. 85-гадовы тады дзядзька Ясь Новік, пачуўшы адкуль я, шчыра узрадаваўся. Свабода, ой, так хорошо гаворыць. І паслухаю, ця свабода. Узімку нізенькі чалавек у шанцы ў шанцы сустрэў тады мяне ля сваёй невялікай драўлянай хаткі. Над якою лунаў польскі сцяг, а ўнутры, на непафарбаванай сцяне, бел чырвона-белы. Я памятаю, так і сказаў ён пра сябе, па нацыянальнасці паляк, а ў душы беларус. Не выносіў, калі з ім гаварылі па-руску. З Варшавай яму штомесяц дасылалі па 100 даляраў вайсковай пенсіі, як ветэрану гвардыі Людовай, дзе ваяваў у апошнія гады вайны. Ён жа з першых хвілінаў не аўтойваў сваёй апазыцыйнасці да існуючага рэжыму, якой, па словах вяскоўцаў, зараджалася наваколле. Ён аргументаваў. Колька на людзей забілі ў Катыні, 11 тысяч польскіх афіцэраў, што потім не скінулі. Гэта кажа, не надзрабіў. Яны зрабілі ўсё. Тут у нас быў фальварак двухпянтровы. Зарвалі ўсё, капліцка стаяла. І памятнік стаяў Ігнаці і Марія Кастравіцкі. А цяпер там каронік стаіць. Яго хавер з гэтым Лукашэнкам, як ён нарабіў. Ще хуже нарабіў. Дарэчы, даведама, дачка валдара сярэднявечнай паперні Апалінарыя Кастравіцкага Меланія, паводле версіі польскага пісьменніка Анатолія Астэнка, з'ехала ў Італію, дзе нарадзіла славутага на ўвесь свет сына, паэта Гийома Апалінера. Нібы ад каго, ад сына самога Наполеона Бонапарта. Але гіпотэза так і застаецца гіпотэзай. Рэальны жа паперні 2011-га адразу насцярожыў. На ўскраіне вёскі, што выцягнулася на 3 кіламетры ўздоўж Нёмана, пазнаёміўся 73-гадовым спадаром Рычардам Руслевічам. Раней жа вёска польская была? Польская, ну, ўсё, да. А цяпер? Ну, цяпер. 6 год таму, калі быў, так у вас тут брукаванка была. Тут была польская дарога, а ўжо калхоз перастроіў цэнтральныя дарогі пад асфальт. Крама асталася ў нас робіць. Асталанкі ехаць, ну, сераду, ці хлеб водзіць. Пенсіі ці хапае? Получаў 618, што вони тут ото пенсію подкинули, а цену наробили, што... Три пенсії. Да, три пенсії. Обманывай. Мне б спытаць у суразмоўцы, як пачуваю сябе дзядзька Ясь. Тады б не так агаломшылі забітыя вокны ды дзверы яго адзінокай хаціны ды вестка. Узімку ж яго не стала. Да мяне падумаўшы, што я пляменнік, падышла 76-гадовая спадарыня Азэвіч. У вёсцы яго дагэтуль узгадваюць. Новік? Чаму ж я не ведала? Добры быў дзядзька. Потым папаўшы ў плен. Гаваркі, жартамі ўсё сыпаў. Да, бедны дзім хіношку зламаў тут. Хадзіў, кульгаў. Ужо ў хаце цёткі Генефы узгадваем, праз якія выпрабаванні прайшоў і не скарыўся Ясь Новік. У маім аўдыаархіве захаваўся яго ўспамін. У доме бацька быў двух братоў і сястра. І я самы чварты. Мелі кароўку, каня, зямлі пара гектараў. Пазабіралі ад нас. Що? Від комуністу нічого доброго не було. А, ні, міненький мой, от меншили нас вони тоді. А це робили, що? Контингент на божоч, скільки тут картофлі. І корову забрали, і коня з горах, а його. В 41-му забрали мене в армію. Я був в саперах, міни підводили, окружили нас, пригнали нас в моршу. Погнали аж у Сувалки. А то вже на Білосточчині? Ну, а мне уже додержали так, 40 кілограм тільки був вішив я. Мене взяли відправити домой, у Паперню. Бо успоміни Кинулася тим часом і тетка Генефа. Ось я матку в полі пасіла, і в школу не ходила. Не було чого обуть, не було чого одеть, навіть їсти. У нас семеро всіх було. Там у малому було така півтора годика. А ми гарували. Немці там стояли, помню, в кінці вёски. Немці лютували тут? Ці партизани більше? Зерна посеєм трохи з маткою. Вимилось, хвалю. А їсти знову нема нічого. Ми миленькі гарували, то гарували. А хто в колхоз, пошли корови доїть. Нас ще позабирали і коня, і воз. Корову покинули. А бульбу садили? Да, давали по 40 соток. Тримайте ще скотину і курю? Ну, только порощо і курю. Корову давно кинули? Нема. А до утри невыгодно. Мужик пив і хотів колейки пасти. І тепер п'є сильно. Ти ж ти один дощі рад. Ой, мало вже у нас людей. Коли мені вон, може хата більше 12 пустих. Раптом у хату увайшла по господарчих потребах сусідка-господиня, 42-годовая Наталя Дорожка. Паранольно недавно была продавачкой у соседней вёсцы Дылёва, где жихару амаль не засталось. Нигде пока не працую. Магазин закрыли, выручки не было. Ну, это уже второй год. Через день только магазин працевал. Заработок, видать? Ой, мало зусим. 200 тысяч. Пока, знаете, никуда. Хозяйство, корова есть, свинья, дети малые. Мама уже в возрасте, треба помогать. Вот недавно захворела инсультом. Так. То сотки садим, то коров пасим. Хватает работы, коляха. Ну, предлагали тут на ферму все. Ну, сколько доярки отремлюсь? По миллиону. Пусть и дует 600 коров. Или аж его руки попухшие были. Все. Чего не получали? Далее с 5 вставай. И вечером в 11 приходит. Да, уже если на ферму треба свое хозяйство сбывать, свою корову. Я народился тут. Эфиры «Подорожье свободы», и с вами я, Виталь Семашко, и мы протягиваем подорожье вздовж Нёмана по бесконцей небачной конце краю по Перми. На 500-годдзяў пасля Францішка старым. Пасярод вёскі знаходжу сінюю хату старэйшыны. 80-гадовага былога кіроўцы ды будаўніка спадара Гендрыка Зубрыка. Ён нешматслоўны і прыхварэўшы. Ініцыятыву ў гамане шпарка перахоплівае гаваркая жонка спадара Нейрена, якая ведае, як кажуць, усё пра ўсіх. Цвердзіць, што пасля адкрыцця аграгарадка ў Ваверцы, што за 12 кіламетраў тут... Все под 80. То что с пенсиями? Получаем неплохо. Я 18 годов доела коровы, а я... А жестко, обучаешься на колесах. Я помню, у вас тогда в ФАПе хлопчик молоденький был, после учения разъехал. Нема его. У нас закрытый ФАП. Доктор приезжает через сироту. Теперь молодых у Паперни 3 человеки. Так зарылася, што 6 год таму за маршруткі мы схокнулі разам з 20-гадовым фельчарам Алесем Чудзіным, які адпрацаваў пасля вучэльні першы год. Заробкам Алесь па тых часах быў задаволен. 350 тысяч для маладога вясковага спецыяліста. І ён казаў вышэй за дах. Так, работа не пыльная, пакуль ідзе зборка ўраджаю. Нема часу мусіць у них хварэць. А што ўзімку? Шмат старыя людзі прыходзяць. Спіна баліць, ногі. Вынікі ўраджаю, да? Так. А на сталае жыццё перабрацца ў паперы не жадаў бы? Не жадаў бы. Нават некуда сходзіць. Бібліятэкі такія кнігі, што прачытаць нема чаго. Я ось, напрыклад, захапляюся творчасцю Булгакова, класікай, за што-небудзь новага. Нічога нема. Дамскія раманы у белых пераплётах. Моладзі амаль што нема. Умовы страшныя. Што ты найбольш уразіў? Усё. Людзі жывуць вельмі дрэнна. У саміх людзях нешта. Большая частка вёскі п'е. І амаль што кожны дзень. У хатах брудна, цёмна, развальваюцца некаторыя. Шмат дамоў пустыя. Ну як тут жыць? Я ж працягваю размову са старэйшынамі паперні, як я умоўна вызначыў для сябе мужа і жонку Зубрыкаў, які адзіная, між іншым, трымаеце яшчэ 6 пчаліных сем'яў. І дрэнна транспарт ходзіць у вас. Панядзелак раз, вторник, серада ніяк нема, чацверг раз, пятніцу і сабота, нядзелю два разы зрабіў нам прэсідацель. І мне дык больш прыемна пабрукаван цэль. Верна, ямы павыбіваюць, такі гапаюць, як ёсць. Опустила. Было 150 женщин, 90 мужчин. Так вот здесь красить. Ну, вручную. У каждой коровы две были. 150 коров на целую поперню. Мы посадивши 18 соток, то нам председатель погорал, засадил, то мы заплатили 78 тысяч. Чи будем не выкопать, не будем копать. И какая будет цена? Либо выходит все золотая. Thank you. часе гаманы з вядомым ужо спадаром Руслевічам запомніў яго выраз. Закрылі школу. Держать чатири сторожі, ніхто купляти не хоче оту приватизацію. А фермер чого? Йон набрав так землі полагів. Я черво буде, йон там вам розкаже, є діловий. З фермером, 44-гадовим тепер Романом Палейчиком, я так само сустракався. Тады йон заповнився мені словами про те, що, мовляв, далі б розгорнуться, забезпечив да заховав усю паперню. З подвойним інтересом захожу у хату до можноватого з натрудженими руками Романа. Ён пазнаў і захвату ўступіў размову, асабліва пасля майго наракання на нізкія кошты на збожжа, на якім Палейчык спецыялізуецца на 77 гектарах. Ну так, низкие цены. Я насельництво возил, кто занимается свиньями, вот то цена троха лепша. Миллион выходит. Своей техники хапаю убрать? Ну, частково. А рабство требует специальные комбайны. Арендуешь? Арендую. Есть сельхозтехника. Сколько у тебя зараз техники? Два трактора, комбайн, грузовая машина. Бульбу садишь? Сколько гектаров? Всего 7. На уборочную наймаешь, да ты же. Человек 15-18. За хвоты идут? За гроши идут, а не за хвоты. Колгас меньше платит. По той уборке 35 тысяч выходило и ведро картошки. Вёска почти столько сам посадила, сколько я один. А садила ранее 70 гектаров. Корову кольки засталось? 30, например. А было? По 40. 4 стады было вёска. А, 4 стадки. При таких закупочных. 900 рублей за литр. Я молоком не занимаюсь, поэтому... Як близко твои палетки? Самый далекий палеток 3 километра. Лежится, чем ближе, тем лепее. Кусюды так. У нас фермер обеспечивает полностью район. Плюс еще Россию кормят. Ну, всю картошку продают. Раннюю эту Новгородно. Сам стою, торгую. А в Россию то приезжают парни южные, купцы. Глядишь на все эти доляры. Войны и спортсмены, которые уже притоили у нас до 1,5 миллиона. Протягиваешь, ну, со споделом будучи не глядеть, да? Я сам не ведаю, что тут будет. Каждый год человек, коли 10 помирает тоже. Мы увидим, что тут получится к концу осени. И посчитаем все эти затраты. Позвони по белорусских фирмах фунгицид на картошку обработать. $40. Польша 26. Я завтра поеду. Не знаю, как ситуация на границе. Может, пару сутков придется стоять. Теперь что только через 5 дней. Может, могу ехать. Снова. Только... Зараз треба заховаться, остаться на плаву. А расширяться уже будем до производства. Зато 5. Можно про новый лад. Паперню прыехаў апоўдні з добрым знаёмцам, сябрам партыі БНФ Міхасём Бурачэўскі. Загаварыўшыся з мясцовымі, ледзь паспелі на апошні цягнік, таму пра яго свежае ўражанне ад вандроўкі даведаўся з раніцы па тэлефоне з Менску. У вёсцы Паперні было 250 двароў. Гэта даволі па нашых беларускіх мерках вялікая вёска. Быў свой мехдвор. Мелі 55 трактароў, стаў 63. І то на заправку ездзіць за 8 кілометраў у Ваверку, якая тут можа быць к чорту эканоміку. Лазню-то закрыли, уже разобрали, распотрушили. И бульбу ж не садить? Бо коні забрали у Ваверку. И в бульбу, как они говорили, получается золотая. Немогчимо посадить, обогнать, барановать. И все вот это 45 миллиардов, что сказал Лукашенко, у собачили в агрогородки. Все идет в песок, бо собирается у великих центров, малым ничего нема. Вот представь себе, Лясня, агрогородок. Это катастрофа. Ну, добро, что фермер хоть есть у них. Ну, дайте фермеру, хотя бы у лизинг, сучасный комбайн. Но ему ж ничего никто не дает. Думай про то, как урадоваться, выжить. А улады старожитную паперню гробить. Вы лечи, Виталий, угробили, и она уже не отродится, не я. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». На жаль, про 6 год, по большести, кинулись крыжи да пустельные хаты над старожитной, да и неколи заможной паперней, что на личине. С вами был Виталий Семашко. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.